NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Heel even leken de coalitiepartners op een breuk af te sturen over het kinderpardon. Maar gedurende de week won het pragmatisme het van de principes. Hoe het precies ging horen we allemaal in onze politieke reconstructie van onze Binnenhof-watcher Peter K. Zometeen in de nieuwsbv. De advocaat-generaal van de Hoge Raad vindt dat Nederland niet aansprakelijk is voor het Srebrenica-drama. Daarover nu meer in het uitgebreide NOS Journaal met Wouter Wolgemoed. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad de eerdere uitspraak tegen de Nederlandse staat door het gerechtshof te herzien. Moslimmannen in Srebrenica zochten in 1995 bescherming bij Nederlandse militairen op hun compound. Toen Bosnisch-Servische troepen hen daar weghaalden, werkte Dutchbat mee en honderden moslimmannen werden vermoord. Persadvocaat-generaal Rutz de Bok van de Hoge Raad is nu aan de telefoon. Mevrouw de Bok, hoe is de advocaat-generaal tot dit oordeel gekomen? De advocaat-generaal Vlas die vindt dat je deze situatie moet beoordelen als een situatie in oorlogstijd, waarbij je niet te makkelijk achteraf kunt zeggen dat een andere keuze beter was geweest. En volgens hem kun je in de omstandigheden van het geval niet zeggen dat Dutchbat zonder meer onrechtmatig handelde door het vergemakkelijken van de afscheiding van de mannen naar de bussen toe. En volgens hem zou dat alleen anders zijn als de leiding van Dutchbat wist, had of had moeten weten dat de mannen met zekerheid de dood tegemoet gingen. En volgens hem is die zekerheid niet aanwezig geweest. Het valt de Nederlandse troepen niet te verwijten dat de moslimmannen vermoord zijn, omdat ze dat niet konden weten van tevoren. Dat is eigenlijk dan de conclusie. Daar komt het kort gezegd op neer, ja. Nou, even een reactie van de advocaat van de moeders van Srebrenica, zeg maar even de nabestaanden. Die heeft tegenover het ANP gereageerd. De Hoge Raad stelde de staat in 2013 aansprakelijk voor de dood van een elektricien, onder meer in Srebrenica. Waarom dan nu niet deze mannen, vraagt deze advocaat zich af. Ja, het verschil is eigenlijk dat tegenover die elektricien en de tolk een speciale zorgplicht bestond van Nederlandse staten, van het Dutchbat, omdat zij in dienst waren bij Dutchbat. Ja, dat waren dus mensen die echt werkten voor de Nederlandse militairen en daarom had de Nederlandse staat daar meer voor moeten doen. En hier ging het om mensen die hun toevlucht tot de compound hadden gezocht. Ja, de Hoge Raad moet natuurlijk nog een uitspraak doen. Uw advocaat-generaal heeft een advies uitgebracht nu. Wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer komt de Hoge Raad met een uitspraak? Weet u dat? De uitspraak is gepland voor 19 april van dit jaar. Juist. Ik dank u wel, persadvocaat-generaal Rutz de Bok van de Hoge Raad. Er is geen vlees van zieke koeien uit Polen in de Nederlandse schappen terechtgekomen. Gisteren werd bekend dat vlees van zieke dieren via illegale slachthuizen is geëxporteerd naar 11 landen in de Europese Unie, maar dus niet naar Nederland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt de zaak nog wel goed in de gaten te houden. En het vleesschandaal kwam aan het licht doordat een Poolse journalist maandenlang undercover ging bij slachthuizen. Tientallen Brabantse zorginstellingen, huisartsen en psychologen hebben de beveiliging van patiëntengegevens niet op orde. Dat meldt Omroep Brabant op basis van eigen onderzoek. De websites van de instellingen zouden niet goed beveiligd zijn, waardoor kwaadwillenden kunnen meelezen als iemand bijvoorbeeld een aanmeldformulier voor een huisarts of psycholoog invult. Een van de onderzoekers vertelt hoe dat ondanks alle huidige veiligheidsmaatregelen nog steeds kan. Ik denk dat het historisch zo gegroeid is. Vroeger was het gewoon gebruikelijk om met onversleutelde verbindingen te werken. En je ziet de normen die veranderen langzaam maar zeker. Alleen ja, de realiteit loopt nog een beetje achter de theorie aan, zeg maar. De deskundigen adviseren gebruikers goed op te letten of er een slotje in de adresbalk van een website staat, want daaraan is een beveiligde verbinding te herkennen. De sneeuw heeft vanochtend geen grote problemen veroorzaakt in het verkeer. Wel waren er een paar ongelukken op lokale en regionale wegen. Zo raakte een automobiliste in Nederhemert in Gelderland zwaar gewond toen ze met haar auto tegen een boom botste. Formule 1-team Sauber rijdt komend seizoen onder een andere naam, Alfa Romeo Racing. De Italiaanse autofabrikant was vorig jaar al een belangrijke sponsor van het Zwitserse team. Het management verandert niet. Johnny Lyon is overleden. De zanger van de hit Sofietje uit 1965 was al langere tijd ziek. Lyon, die eigenlijk John van Leeuwarden heette, is 77 jaar geworden. Het NOS-journaal. Drie Amerikanen die een aanslag verijdelden in de Thalys van Amsterdam naar Parijs hebben de Franse nationaliteit gekregen. Ze hadden daarom zelf gevraagd omdat ze een verbondenheid met Frankrijk voelen, vertelt correspondent Frank Renaud. De drie Amerikanen, 26 jaar oud, zeggen dat hun leven is veranderd door wat er toen is gebeurd in Italië. Ze hebben een sterke band met Frankrijk gekregen, komen ook vaak terug hier nog in Frankrijk. En ze willen zelfs, hebben ze gezegd, hier misschien wel gaan wonen en werken. Eén van de drie zei, misschien ga ik nog wel eens met een Française trouwen. Het enige probleem, ze spreken nog geen van alle Frans, maar dat is natuurlijk op te lossen. De drie vrienden, onder wie twee militairen, waren in 2015 op vakantie in Europa. In de trein kwam een terrorist met een hamer, mes en meerdere vuurwapens hun coupé binnen. Ze overmeesterden hem en wisten zo een bloedbad te voorkomen. Minister Grapperhaus waarschuwt dat de politie flink gaat handhaven op het appverbod op de fiets. Gisteren werd bekend dat fietsers na 1 juli een boete van €95 kunnen krijgen als ze met hun mobiele telefoon bezig zijn. Critici vragen zich af of het haalbaar is om te controleren op app op de fiets. Maar volgens Grapperhaus gaat dat wel gebeuren. Dus ik denk dat je er echt mee rekening moet houden dat je een gerede kans hebt dat je, laat ik zeggen, wordt staande gehouden. En dat zal zeker in de eerste periode zijn. We moeten de mensen hier heel duidelijk gaan laten zien dat dit gevaarlijk verkeersgedrag is en dat we dat aanpakken. Dus dat gaat echt flink op gehandhaafd worden. De provincie Noord-Holland legt het Amerikaanse bedrijf Harsco een dwangsom van €25.000 op voor het overtreden van milieuregels. Het bedrijf zit op het terrein van Tata Steel in IJmuiden en kreeg van de provincie al 30 keer eerder een dwangsom van €5.000 opgelegd. Dat hielp niet, dus werd de dwangsom per overtreding verhoogd naar 25.000. Inwoners van IJmuiden klagen al lange tijd over het neerdalen van grafietdeeltjes die terechtkomen op huizen en auto's. Het weer dan. De sneeuw is zo'n beetje via het noorden nu het land uitgetrokken. Het wordt overal droog en vanmiddag is het 1 tot 4 graden. Morgen vooral in het noorden kans op winterse buien. En dan weer maximaal 4 graden. Politiek en sport, twee verschillende dingen. Maar soms is politiek gewoon topsport. En soms zit ik naar een wedstrijd te kijken en dan denk ik, wordt hier nou politiek bedreven? Afijn, politiek en sport. Je hoort het allebei in het laatste uur van de Nieuwsbv. Maar er is ook verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Ja, het zijn vooral de spoedreparaties in het zuiden van het land die vertraging veroorzaken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Maastricht Airport 5 kilometer met een kwartier extra reistijd. A67 Eindhoven-Venlo in beide richtingen bij knooppunt Zaarderheiken, ongeveer 20 minuten vertraging. En op de A73 richting Nijmegen tussen Venlo en Horst 5 kilometer. Ook een spoedreparatie aan het asfalt is dat en hou rekening met een half uur oponthoud. Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9+ wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstore. Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Oh ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Zodiers. De Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag. Buiten de studio staan Erik Dijkstra en Frank Evenblij zich al op te warmen. Je hoort ze na 1:30 in de Nieuws BV. En in de uitzending onder meer de aankomend wereldkampioen veldrijden, een keeper met een carnavalshit en een spits in de kreukels. Maar nu eerst hoe het kabinet Rutte 3 door het oog van de naald kroop. Oh, Den Haag. Diep fronsende mannen en coalitieleiders met een bedrukt gelaat. Dat was zo'n beetje het beeld op het Binnenhof. Tot deze dinsdag, na een dikke week onderhandelen, was hij er dan. De asieldeal. En bij mij in de studio zit de man die er meer van weet, Peter K. Welkom. Dank je. Ja, dinsdag waren ze eruit. Woensdag was opeens iedereen een winnaar. Loopt iedereen nog altijd als een pauw met 9 staarten rond daar op het Binnenhof? Nou, gisteren nog wel hoor. Ik ben even door de coulissen gegaan op zoek naar fractieleden en spindokters die me zouden kunnen uitleggen hoe dat allemaal precies tot stand gekomen was. En die waren allemaal blij. Ze hadden allemaal wel iets verloren, maar toch vooral heel erg gewonnen. En de coalitie was er alleen maar sterker op geworden. Wat ons een beetje dwars zat was, waar kwam deze deal opeens vandaan? Want eigenlijk ging het in eerste instantie om een tijdelijke uitzetstop voor kinderen die onder het kinderpardon zouden vallen. En opeens was er een breed kinderpardon en vielen alle asielkinderen eronder. En dat kan eigenlijk als een beetje uit de lucht vallen. Dus David van der Wilde en ik zijn dus ingedoken om precies te achterhalen wat er plaatsgevonden heeft, waardoor deze deal na zoveel vroeten tot stand is gekomen. En dat hoor je in deze reconstructie. Zaterdagochtend. De coalitie schrikt wakker. In het AD maakt het CDA een draai. Plotseling is Madeleine van Torenburg voor een ruimhartig kinderpardon. CDA en D66 willen dat staatssecretaris Harbers opnieuw kijkt naar het kinderpardon. We zien dat het slepend is en dat kinderen heel erg lang wachten op een behandeling. Uiteindelijk krijgen ze geen voorrang en het is wel zorgelijk. We zien uiteindelijk dat kinderen beschadigd raken en dat soms ten onrechte hen wordt verweten dat ze niet hebben meegewerkt. Maandagochtend. Het zou bizar en heel zuur zijn voor de kinderen als ze nu zouden worden uitgezet en zeg over 2 of 3 maanden de regels veranderen. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zet de boel op scherp en eist een uitzetstop. Nu is de kwestie in één klap explosief. En zelfs voor de coalitiekopstukken aan hun wekelijkse overleg beginnen, doet D66 er nog een schepje bovenop. Laten we daar snel debat over voeren. Het lijkt me heel onverstandig om uitlopend daarop toch gezinnen uit te zetten. Aan de vergadertafel blijkt ook Buma zo'n stop wel te zien zitten. Alleen de VVD denkt daar diametraal anders over. Zij zeggen, we hebben afspraken en daar houden we ons aan. Regeerakkoord is regeerakkoord. Het is een surplus. De VVD geeft geen krimp en de 3 pardonpartijen bewegen niet. Geen millimeter. Dinsdagmiddag. De werkelijkheid verandert. Dan moet de politiek daarmee bezig zijn en sta ik er ook voor. Tussentijds moeten we naar de gezinnen gaan kijken die eventueel onder die nieuwe regeling gaan vallen. En die gezinnen moeten we nu niet gaan uitzetten. Het conflict over de zaak wordt alleen maar harder, want het CDA kan niet meer terug. Trekt 1 lijn met D66 en ChristenUnie samen tegenover dat harde nee van de VVD. Ik ben niet van mening veranderd, dus ik hou me aan het regeerakkoord. Dat is al niet mijn mening, maar dat is het compromis en daar sta ik voor. Dat betekent dat als onderdeel daarvan met enige regelmaat voorkomt dat mensen, maar ook gezinnen met kinderen, worden gedwongen laten terugkeren naar hun land van herkomst. De coalitiepartijen staan lijnrecht tegenover elkaar. De oppositie ruikt bloed. Direct wordt er een debat aangevraagd. Het is alsof er een tijdbom wordt aangezet. Binnen 8 dagen moet er een oplossing zijn, anders klapt de coalitie uit elkaar in het debat. En dat ziet niemand zitten. Er wordt druk onderhandeld. Voor en achter de schermen zeggen de pardonpartijen, hier komen we wel uit. En het regeerakkoord hoeft heus niet te worden aangepast. De voorstellen die wij met het CDA hebben gedaan afgelopen weekend, die vallen wat mij betreft ook prima binnen het regeerakkoord. Ja, dikke lul, zeggen ze bij de VVD. Regeerakkoord is regeerakkoord. Als ze daar iets aan willen veranderen, dan moeten ze dat eerlijk zeggen. De liberalen geven geen krimp. Donderdagmiddag, 3:00, 6 dagen tot de deadline. D66 brengt een voorstel naar de VVD. Jette wil het breder aanpakken. Het regeerakkoord aanpassen. De 3 pardonpartijen krijgen hun uitzetstop. De VVD mag de discretionaire bevoegdheid afschaffen. En daar komt een hartevalcommissie voor in de plaats. Een wisselend clubje pijprokende goodmenschen met een vriendelijke buurman mag dan beslissen of een individuele zielige asielzoeker mag blijven. Belachelijk plan, zegt de VVD. Vrijdagochtend, 5 dagen voor de deadline. Een oplossing voor het kinderpardon is nog ver weg, dat zegt staatssecretaris Harbers. CDA, D66 en de ChristenUnie zijn voor een verruiming van het kinderpardon. Maar de VVD is fel tegenstander. Als er verschil van mening is in een coalitie, dan is praten met elkaar iets wat je in ieder geval moet doen. Maar een oplossing is ver weg. Tot 4 keer toe vraagt Dijkhoff, moeten we het regeerakkoord aanpassen? Nee, zeggen CDA, D66 en ChristenUnie. Zij zoeken nog altijd een geitenpaadje langs de randen van de afspraken. Maar welke route ook uitgeprobeerd wordt, alle paden lopen dood. De tijd dringt. Meneer Rutte, ik begreep dat het in de ministerraad ook gegaan is over kinderpardon. Wat kunt u daarover zeggen? Niets. Behalve dat de vicepremier in de afloop zei dat het moeilijk is om bij elkaar te komen. Zo is het. Zaterdag, 4 dagen tot de deadline. Zegers belt met Dijkhoff. Hij heeft een oude oplossing gevonden. Nog van tijdens de coalitieonderhandelingen. Een van de 7 oude ChristenUnie-asielvoorstellen is opgepoetst om de impasse te doorbreken. Nog 1 keer een ruimhartig kinderpardon en daarna de regeling afschaffen. Dijkhoff moet daarover nadenken. Maandagochtend. Nog 2 dagen voor de deadline. De goede oplossing is het belangrijkste. Deze week is er een debat, dus dan moeten we wel weten waar we gaan landen. 3 partijen hebben denk ik een heel duidelijk standpunt en we zijn nog in gesprek met de VVD. Ik heb ook onderwerpen waar ik als VVD-fractie meerderheid voor kan vinden in de Kamer, die ik niet doe, omdat ik in het regeerakkoord een andere afspraak heb gemaakt. Na het wekelijks overleg trekken de woordvoerders en fractievoorzitters zich terug in het kantoor van Dijkhoff. Daar legt de VVD de eisen op tafel. Geld voor de IND, afschaffen van het kinderpardon en stoppen met die malle discretionaire bevoegdheid. Een hoge prijs vindt het CDA. Te hoog eigenlijk voor Buma. Zijn partij eist resultaten. De eerste moties liggen al klaar voor het partijcongres. Nou, de kern daarvan is dat we willen dat er een oplossing komt voor kinderen die hier geworteld zijn. Dus het kan niet zo zijn dat kinderen die hier al zo lang leven, hier naar school gaan, hier thuis zijn, dat die teruggestuurd worden. Maandagavond, 1,5 dag tot de deadline. Alleen een uitzetstop is niet meer genoeg. Het hoge woord is eruit. Het regeerakkoord is weliswaar het regeerakkoord, maar dat gaat er wel anders uitzien. De 4 fractievoorzitters en hun woordvoerders bestellen eten bij de Surinaams-Javaanse toko Waru Mini. En rond het eten komt ook een oplossing op tafel. Een ruim kinderpardon in ruil voor afschaffing van dat kinderpardon. Een einde aan de discretionaire bevoegdheid, extra geld voor de IND en minder vluchtelingen naar Nederland. Hier kan iedereen mee leven. Vol vertrouwen lopen de 4 als vrienden weer naar buiten. We hebben goed gesproken, ook hele goede vorderingen gemaakt. En in het belang van het proces doe ik over de inhoud verder geen mededelingen. Dinsdagochtend. De IND werkt overuren. Als een bezetene worden de systemen doorgeploegd. Ze zoeken uit hoeveel kinderen kunnen blijven met de bedachte afspraken. De fracties worden ingelicht, een akkoord lijkt binnen handbereik. Maar niemand durft dat hardop te zeggen. Dinsdagavond, 8 uur. 16 uur tot de deadline. Goedenavond. Er lijkt een oplossing voor de politieke problemen rond het kinderpardon. De VVD lijkt toch bereid om dat pardon aan te passen. Nou, sterker nog, we krijgen zojuist de bevestiging dat er een akkoord bereikt is tussen de 4 partijen. De details kennen we nog niet, maar wel al een paar hoofdlijnen. Er is een deal. De onderhandelaars lopen tevreden terug naar hun fracties. Op een enkele chagrijnige VVD'er na is iedereen tevreden met deze asieldeal. De liberalen hebben hun klapper, nu de discretionaire bevoegdheid bij het vuil wordt gezet. Het CDA, D66 en de ChristenUnie jubelen over de kinderen die mogen blijven. Ja, het is vooral winst voor al die kinderen en al die gezinnen die in onzekerheid hebben geleefd. Die hier geworteld zijn, vriendjes en vriendinnetjes hebben, niet wisten waar ze aan toe waren. En dat er nu eindelijk na jaren van onzekerheid, zekerheid is. Een verhaal van politieke redacteuren David van der Wilde en Peter Kee. En die laatste zit bij mij in de studio. En meegeluisterd heeft een van de hoofdrolspelers van de afgelopen 2 weken, ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Voordewind, ja, u liep de afgelopen dagen opgewekt door Den Haag. Heeft u nog altijd zo'n goed gevoel? Ja, vooral voor die kinderen. Die hebben we ook daarna gesproken, een aantal van die kinderen. Die kinderen waren dezelfde kinderen als die we spraken toen het niet lukte, na de formatie. En ja, daar zagen we nu hele andere blik in de ogen. Kortom, iedereen tevreden. Ja, met 1 kleine correctie dat de discretionaire bevoegdheid niet bij het vuil is gezet, wat Peter Kees zegt. Maar die gaan we omvormen tot een scheidendheidstoets. Ja, daar kom ik zo nog even op. Maar eerst even, Peter. Ja, die andere partijen, zijn die allemaal net zo goed gemutst als meneer Voordewind? Ja, zeker hoor. Ja, opluchting en ook wel het gevoel dat er geïnvesteerd is in deze coalitie. Dus dat dus een belangrijk probleem is opgelost. Dat de coalitie sterker geworden is geïnvesteerd in deze coalitie? Nou, eigenlijk wel. Ze zijn allemaal een beetje over hun eigen schaduw heen gestapt. En hebben wel iets losgelaten wat ze belangrijk vonden. Maar laten zien van dit kabinet moet verder. We kunnen dit kabinet niet uit elkaar laten vallen. En dat is wel een gevoel wat ik daar gisteren op... Ja. Ja, maar ik hoorde ook in de reconstructie dat de VVD elkaar dikke lul heeft geroepen. Ja, maar dat was tijdens het proces. En inderdaad werd zo'n term gebruikt. Ja, dat was heel hard tegen hard was het. En als je er dan uitkomt, dan geeft dat moed, denk ik, hoop. Vindt u niet, meneer Voor de Wind? Zeker. En die termen weet ik niet hoor. Maar in het begin is er wel wat even gewisseld. Maar daarna hebben we vrij constructieve onderhandelingen gehad. En het was frappant dat toen wij aan de zogenaamde Javaanse maaltijd zaten, we lazen dat we in een crisissfeer zouden zijn beland. Dat is het moment dat je er ongeveer uit waren. Bij die laatste dat was trouwens een Griekse maaltijd. Toen waren we er zo goed als uit. Maar dat was voor de buitenwacht toen nog niet helemaal helder, begreep ik. Nee, wel, in ieder geval internationaal gegeten. Ja, dat bleef terugkeren. Dat past ook wel een beetje bij het onderwerp. Hè. Als je kinderen hebt uit verschillende etniciteiten, dan moet je dat ook een beetje aanpassen. Maar inderdaad, er zijn nog wel wat onduidelijkheden. U duidde er zelf net ook al op, namelijk die discretionaire bevoegdheid. Die lag bij de staatssecretaris en die gaat nu naar het hoofd van de IND. Maar welke criteria krijgt dat hoofd van de IND dan mee? Die moet gaan toetsen op schrijnendheid, de zogenaamde nieuwe schrijnendheidstoets. En dat wordt misschien zelfs nog wel beter voor die kinderen, omdat daar ook de rechten en de belangen van de kinderen expliciet nu worden meegewogen. En die hele weging vindt plaats eerder in het proces dan nadat alle procedures zijn afgerond. Dan moet je nu wachten. En dat kan soms jaren duren voordat je een discretionair kan indienen. En nu laten we het parallel lopen met de asielaanvraag tot en met hoger beroep. Dus dat kan ook nog wel eens gunstig uitvallen voor die kinderen. Maar die schrijnendheid, die criteria van wat nou schrijnend is, gaat dat via de VVD weg, zeg maar de lijn Harbers, of gaat dat veel meer via de ChristenUnie weg, namelijk uw weg? Nou, het mooie is dat we het eigenlijk van de politiek weg gaan halen. En we gaan zeggen van, en dat betekent ook dat bijvoorbeeld wij Kamerleden liggen nu ook zaken neer bij de staatssecretaris. Maar we willen het gaan neerleggen bij de IND zelf. Maar met name bij een onafhankelijk adviesgroep of mensen die er verstand van hebben. Of er inderdaad sprake is van schrijnendheid. Hè? Denk aan psychiaters, psychologen. En wij denken echt dat daarmee nog een beter advies of een betere toets komt dan nu het geval is. Want nu moet de staatssecretaris dan in zijn eentje met die grote aktentassen in het weekend gaan doen. Dus u zegt dat er een onafhankelijke commissie komt, bestaande uit psychologen en zo, die een advies gaat geven aan de directeur van de IND. Ja, zo staat het ook in de brief, dat het IND, het hoofd van het IND zal uiteindelijk besluiten, maar die kan zich laten adviseren door een onafhankelijke adviesgroep. Maar die kan, u zegt kan. Ik bedoel, hij kan dat ook naar zich neerleggen of niet eens de vraag stellen aan die onafhankelijke commissie. Nou ja, als dat niet goed zou worden toegepast, dan kan de advocaat van de asielzoeker van de kinderen kan naar de rechter stappen en kan een extra uitspraak vergen van de rechter of die schrijnendheid voldoende is meegewogen. En dan kan ook het advies van die onafhankelijke commissie ingeroepen worden. Ik heb nog eens goed teruggekeken naar wat er over in het debat werd gewisseld afgelopen woensdag. Woensdag. En dat is heel anders dan wat u nu zegt. Want staatssecretaris Harbers zegt daar, er komt geen commissie. En wordt er nog een keer nagevraagd, er komt geen commissie, zegt Harbers. Ik heb bij de VVD nog eens geïnformeerd. Die zeggen, het hoofd van de IND gaat erover. Die laat zich nu al adviseren door een ambtelijke commissie. Daar verandert niets aan, het blijft een ambtelijke commissie. Hebben jullie daar nu echt helder afspraak over gemaakt? Of heeft u gewoon een andere zienswijze dan de VVD? Hoe moet ik dit uitleggen? We hebben overeenstemming over de brief die naar de Kamer is gegaan. In die brief staat heel uitdrukkelijk dat het hoofd van het IND zich kan laten adviseren door een onafhankelijk advies. En dat betekent dat niet nog een IND'er is of nog een ambtenaar die ook op het ministerie werkt. Het gaat dan echt om een onafhankelijk advies. Daar hebben we een tijdje over gepraat. Hoe dat precies eruit gaat zien, ja, dat wordt nu uitgewerkt. Nou ja, maar als daar geen pedagogen of psychologen in zitten dan in die commissie, dan gaat u er niet mee akkoord? Nou, laten we even wachten op de uitwerking. Maar daar moeten mensen in zitten die verstand hebben van schrijnendheid van kinderen, van de ontwikkeling van kinderen, de psychische staat van kinderen. Daarvoor vraag je advies in. Je vraagt niet advies in om nog eens van een IND'er een advies te krijgen. Dat helpt niet. Nou, dat is echt een heel ander verhaal dan u bij de VVD zult horen. Ik zou er nog maar eens over gaan overleggen. Want zij zeggen geen onafhankelijke commissie. Harbers wil geen commissie. We houden het bij die ambtelijke adviezen. That's it. Ja, nou, wij houden ons aan de afspraken die we in de brief hebben vastgelegd. En we wachten nu op de uitwerking van die brief. En dan zullen we dan weer die uitwerking gaan beoordelen. Nou, ik zou te weten als ik Kamerlid was van een oppositiepartij. Ik zou je meteen naar de Kamer roepen om hier met z'n tweeën uitleg over te geven. Want jullie zijn laten we eerst eens even afwachten waar we uitkomen bij de uitwerking. Dat lijkt me verstandig. En dan kunnen we er altijd nog weer over praten. Dat blijven wij dan natuurlijk volgen. Maar dan is het ook nog iets anders. Want Defence for Children heeft ook vragen. Want er is een groep kinderen die niet eens beroep heeft gedaan op een kinderpardon. Omdat die regeling toch niet werkte. Nu is die regeling afgeschaft. Hebben die kinderen nou gewoon pech? Nou, ook daar zijn we naar aan het kijken, want er is een overgangsregeling. Dat wordt ingesteld. We moeten gaan kijken hoe dat ook weer uitpakt. De bedoeling was natuurlijk wel voor diegenen die zijn afgewezen onder de oude kinderpardonregeling, om daar nog een keer naar te kijken en daar het beschikbaarheidscriterium in plaats van het meewerkcriterium toe te passen. En dat is die groep van 700. Als daar nog weer twijfelgevallen over zijn, ja, daar kan ik nu nog niks over zeggen. We wachten dus op die uitwerking van de overgangsregeling. Maar u raadt die kinderen aan dat zij zich gewoon nog aanmelden voor een pardon? Nou, nogmaals, we moeten even kijken, en daar ben ik zelfs nu nog mee bezig, om te zien hoe de uitwerking plaatsvindt. De afsluiting van de bestaande regeling moet ook nog in de Staatscourant gepubliceerd worden. Dat gebeurt volgens mij aanstaande maandag. Maar we moeten even afwachten op die uitwerking. En ik ben daar ook heel erg benieuwd naar en ik vraag er ook naar. En het is goed dat we daar ook goed de vinger aan de pols bij houden. Peter K., wordt het nog spannend? Nou, dat denk ik wel. Volgens mij zijn er toch nog een paar rafelige randjes. En het zal er nog wel over gedebatteerd worden. Dus deze zaak is nog niet helemaal gesloten. Maar het zou jammer zijn als dat nou de overhand zou hebben. Want ik denk dat heel veel kinderen nu wel blij zijn. Nee, en natuurlijk. Dat hebben we ook benadrukt. Natuurlijk is het prachtig dat we zijn altijd een beetje Nederlands. Maar ik zie heel veel opluchting bij kinderen. Natuurlijk moet die nog herbeoordeeld worden. Maar er zitten nu eindelijk perspectieven voor die 700 kinderen. En u houdt het allemaal in de gaten. Dank u wel, Joel Voorwind. Dank je. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Gisteren trad Alex Roeka op bij mij op de zolder. Nou ja, niet op mijn zolder, maar op de zolder van mijn stamcafé in het dorp. Of een van mijn stamcafés in het dorp waar ik woon. En het was bijzonder. Het schitterende Nederlandse teksten, mooie verhalen, goede verhalen, schitterende muziek. En bovendien, Alex Roeka houdt van wielrennen. En daarover gaat dit liedje. En dat is mooi, zo vlak voor Bureau Sport. Maar weer eens gaan rijden. De stilte heeft alweer lang genoeg geduurd. Ik wil de vlucht weer zien. Het strijden, de rennersblik die in de verte duurt. Ze moeten zo langzaamaan maar weer eens gaan klimmen. Tegen die vuile hellingen op. Zich kreunend, duwend, fluimen, spuwend. Naar voren. koers van Alex Roeka. Een prachtige opmaat richting Bureau Sport. Dat kan bijna niet. En vandaag is Bureau Sport aanwezig met niemand minder dan Frank Evenblij en Erik Dijkstra. NPO Radio 1. Maar eerst het NOS Journaal met Wouter Wolgemoed. De Hoge Raad bepaalt op 13 april of de Nederlandse staat terecht aansprakelijk is gesteld voor de dood van ruim 300 moslimmannen in Srebrenica. De advocaat-generaal adviseert de veroordeling door het gerechtshof te herzien, omdat Dutchbed niet kon weten dat de mannen zouden worden vermoord. De Belgische koning Albert weigert DNA af te staan voor een vaderschapstest en gaat in cassatie tegen een uitspraak van het Hof hierover. De vader van de huidige koning zou ook de vader zijn van Delphine Boel. Haar moeder had jarenlang een relatie met Albert. Het nieuwe appverbod op de fiets wordt volgens minister Grapperhaus, zeker in de eerste periode, flink gehandhaafd. Vanaf 1 juli kan een fietser €95 boete krijgen als hij met zijn mobiele telefoon bezig is. Critici vragen zich af of de politie tijd en mankracht heeft om hierop te controleren. En in Duitsland is commotie ontstaan over het plan om een Bratwurstmuseum te verhuizen naar een terrein van voormalig concentratiekamp Buchenwald. Het museum zegt dat het nu pas hoort van de geschiedenis van deze plek en is bereid om er aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld met een plaquette. Dankjewel, Wouter. Wolgemoed, we gaan naar het verkeer met Wijnand Zwaan. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Geuzeveld en knooppunt de Nieuwe Meer, 4 kilometer. Dat is van noord naar zuid. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. De A27 naar Almere, bij Hilversum, 4 kilometer. De A67, Eindhoven-Venlo, in beide richtingen vertraging bij Venlo door een spoedreparatie. Vanuit Eindhoven is de vertraging het grootst, ongeveer een half uur. File begint bij Liesel en is 8 kilometer lang. Eerst even een kleine ode aan Mathieu van der Poel. Want zondag, dan is het WK veldrijden. Of cyclocross, zoals de Belgen zeggen. Maar ja, die zeggen ook broodje hesp tegen een broodje ham. En neuken, dat noemen ze poepen, dus dat mag je meteen vergeten. Mathieu van der Poel is de beste veldrijder ter wereld. Het hele jaar iedereen, op ieder parcours, finaal ervan afgereden. Vrijwel alles gewonnen wat er te winnen valt. Maar toch, hoe win je een wedstrijd die je alleen maar kunt verliezen? Want op zo'n WK kan altijd iets geks gebeuren. Fietsen die in elkaar haken, 6 lekke banden of een Wout van Aert die opeens rond kan rijden zonder te ademen. Het gevaar ligt altijd op de loer. De vorige 3 WK's ging het mis. En dan wordt er al snel gesproken over een WK-complex. En dat WK-zondag, dat is de enige cross waarvoor wij van Bureau Sport nog een beetje zenuwachtig zijn. Maar maakt het eigenlijk nog uit of Mathieu nou zondag wereldkampioen wordt? Hij is nu al, zonder twijfel, de allerbeste veldrijder alle tijden. Als je aan buitenaardse wezens uit moet leggen hoe je op een fiets moet zitten, dan moet je zijn afbeelding laten zien van Mathieu van der Poel op een racefiets. Die lange rug, die schitterende zit, het is goddelijk. Het WK winnen, het is in feite geen echte uitdaging voor Mathieu. De enige uitdaging die hem nog rest, dat is deze. Fietsen over water. Dit is Bureau Sport. 2 mannen met het haar strak in de lak. En een sportjack iets wat losjes om de schouders. Samen op zoek naar uitzonderlijke verhalen. Voor in hun sporttas. En die nemen ze dan mee naar Radio 1. En daar ritsen ze hem op. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, hartelijk welkom bij Radio Bureau Sport. Een schitterende wekelijkse rondreis door de enerverende sportwereld. En dat doe ik met collega Erik Dijkstra aan mijn zij. Straks blikken we vooruit op het spannende WK-veldrijden. Dat is dus niet met Mathieu van der Poel, maar met de grote favorieten bij de vrouwen, Lucinda Brandt. Oud-Utrecht en Go Ahead-spits Leon de Kogel raakte ernstig gewond bij een verkeersongeluk. De medische kosten waren torenhoog en een crowdfundactie leverde €18.000 op. Straks spreken we hem. In de voorwagen Erik Kutkeeper Meijers. Die heeft het in zijn hoofd gehaald om een carnavalsnummer te maken van die bekende uitspraak. Ja, we spreken oud-voetballer Danny Hoekman die Qatar grote kansen toedicht op het WK van 2022. Dat en zo'n jammerlijke mystery guest en ongetwijfeld nog veel meer tot de klok van raden van 2 in Radio Bureau Sport. Ja, maar eerst even een kort overzicht van de opvallendste sportmomenten in de media deze week. Een goede week voor Feyenoord. De Rotterdammers wonnen afgelopen weekend natuurlijk een zinderende klassieker. En er werd er ook nog eens voor de 47e keer op rij thuis geloot in de KNVB-beker. Ja, geloof jij dat? Nee, dat kan. Statistisch geloof kan jij dat gewoon niet. Die bal heeft gewoon een maand in de vriezer gelegen. Daar gaat het allemaal over. Ja. Bij Jong Feyenoord gaat het allemaal wat minder. Dat vertelde Jari Schuurman deze week toen bekend werd dat hij overstapt naar FC Dordrecht. En ja, bij Jong Feyenoord trainen we soms met 6 man zonder keepers. Trainers die mee moesten doen, dus dat was schandalig. Dus daar wilde ik het liefst zo snel mogelijk weg. Het lijkt me sowieso niet makkelijk hoor, bij Feyenoord. Hè? Ook voor hem niet als je vernoemd bent naar Jari Liedmanen. Ja, kan me voorstellen. Het eerste wielerrelletje is in feite heerlijk lekker. Het seizoen is dus nu officieel begonnen. Nou, inderdaad. In Argentinië wordt de ronde van San Juan verreden. En de Belg Iljo Keijzer ging door daarvoor de grap even op een seksuele wijze achter een vrouwelijke sport te staan. Ja, de organisatie greep hard in, zette Keijzer uit de wedstrijd. Ploegleiding van Quickstep boos, teamgenoten boos, Iljo Keijzer, iedereen was boos. I'm feeling treated a little bit like a criminal at the moment. Also not for me or my wife or my children, family at home. It's not easy. And I think things are a little bit out of control now. But I'm not a thief, I'm not a criminal. I'm human, I made a mistake. Ja, nou ja, alleen voor de dramatische geluidskwaliteit van de excuus is het al terecht dat hij uit koers is gehaald. Aan de andere kant heeft hij ook gewoon zijn excuus aangeboden. Zijn vader die zegt trouwens dat Iljo eigenlijk een klacht tegen die vrouw zou moeten indienen. Want, zo zei hij, ze staat wel heel suggestief met haar poep naar achteren. Ja, ook dat is België. Ja. Dan Aad de Mos, die veroverde eerst al het internet door zijn voorspellingen op Instagram. Maar Aad maakt er tegenwoordig echt helemaal niks meer uit. Want deze week deelde hij het recept van zijn stoofvlees met zijn volgers. Ja, lekker laten sudderen natuurlijk. Eerst op 9 en dan op 6, 2, 3, 4 uur laten sudderen met een beetje gratis bier. Laurierblaadje erin en dan is het top hoor vanavond. Als ik thuis kom op het fietsje of naar de sportschool. En een frietje mayonaise met Belgische mayonaise, jongens, hè. Ik hou van Aad de Mos, weet je dat? Ik vind het eigenlijk gewoon fantastisch. Ja, je krijgt er ook wel zin in. Friet met Belgische mayonaise en een klein pilsje erbij. Ja, heerlijk lekker. Hetzelfde dag Erik Kutkeeper Meijers, die lanceert vandaag namelijk zijn carnavalshit op Omroep Gelderland. En dat is de man die vorig jaar bekend werd door dit fragment. Wat een kutkeeper. Wat hebben wij toch een kutkeeper, zeg. Godverdomme, waar hebben wij een kutkeeper. Verschrikkelijk, wat een kutkeeper hebben wij, zeg. Ik blijf er maar om lachen. Het is natuurlijk wel te gek voor woorden. En daarom reden we richting het trainingscomplex van zijn club VVSB... om Erik Meijers eens genadeloos en spijkhard aan de tand te voelen... in onze ijskoude voorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag, in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Meijers, de heer Erik Meijers, alias Mr. Kutkeeper? Ja, daar spreekt u mee. Ik neem aan dat u begrijpt waarom wij u bellen. Ja, we hebben van de nood een deug gemaakt. Ja, meneer Meijers, u brengt vandaag de carnavalskraker Kutkeeper uit. Daar hebben wij wel 1000 vragen over, maar we beginnen eigenlijk met de 3 belangrijkste. Waarom? Ja, nou goed, het initiatief is natuurlijk vanuit de professionele band de Johnny's ontstaan. En wat kun je niet mooier in het leven om met carnaval de realiteit weer te geven. En op een ludieke manier kenbaar te maken hoe beperkt alles is. Ja, u zegt het al, u werkt voor dit nummer samen met de Johnny's. Volgens u is dat een topband die alleen maar topnummers heeft gemaakt. Maar wees eens even eerlijk, meneer Meijers. De Johnny's, dat is toch gewoon een kutband. Ja, aan de ene kant heb je wel gelijk. Aan de andere kant is het ook gewoon een hele goede band, hoor. We zeggen het zelf nog even, maar voordat u er zelf over begint. U heeft als trainer ooit 7 prijzen in 1 jaar gewonnen. Hoeveel prijzen gaat u met dit nummer winnen? Dat durf ik niet te zeggen, want het is weer een hele andere branche. Maar ik heb wat dat betreft wel een heel goed gevoel. Dat het met carnaval echt gigantisch goed gedraaid gaat worden. Wat vindt Robert de Loeken, de kutkeeper zelf, er eigenlijk van? Ja, ik weet niet of hij van carnaval houdt. Meneer Meijers, is het zo dat er als er geld verdiend wordt op deze plaat... dat er dan ook nog een beetje geld richting de heer de Loeken komt? Want ja, hij is toch al met al de bron van het grote succes. Nou, daar zal zeker een bos bloemen naartoe gaan. Meneer Meijers, u bent momenteel trainer van VVSB, een club uit Noordwijkerhout. Ja, we hebben het even opgezocht, want ze spelen gek genoeg niet in de Premier League, maar in de tweede divisie. En daar staat VVSB stijf onderaan. Dat klopt. Meneer Meijers, bent u dan niet gewoon een kuttrainer? Ja, dat zijn uw woorden. Maar als we onderaan blijven staan, dan hebt u waarschijnlijk wel gelijk. Ja, zegt u dus even hardop dan. Erik Meijers, zij zijn gewoon een kuttrainer. Ja, goed. Kijk, ik vind het altijd moeilijk om van jezelf te zeggen. Maar in dit geval is Erik Meijers een kuttrainer en een toptrainer. Meneer Meijers, die single van u, hè, die komt vandaag uit. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, hè, maar kunt u toch eens even een stukje laten horen? Kunt u even een stukje zingen, live op de radio? En wij staan steeds voor Ja, zet maar weer uit, zet maar weer uit. Ja, we hebben het gehoord. Ja, ik vind de cup laat. Ja, dat kan niet anders. Ja, ja. Ja, dat klopt. Goed, meneer Meijers, bedankt voor uw tijd en uw openhartigheid. En we hopen dat u nog jaren in de voetbalwereld actief blijft. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Ja, dit weekend ga ik weer eens ouderwets lekker lang uit op de bank. Joggingbroek aan, Belgisch speciaal biertje op de lip. Want Mathieu van der Poel die gaat wereldkampioen worden. Ik voel het. Ja. Kan bijna niet mis, maar dat dachten we de afgelopen 3 jaar ook, hè? Ja. En bij de vrouwen, daar wordt het echt spannend, want de Nederlands blok die gaat rijden tegen de Belgische Sanne Kant. Ja, onder andere Marianne Vos, Denise Betsema en Lucinda Brandt, die maken echt kans. Ja, en vanochtend belden we met die laatste, want volgens kennis is zij de grootste kanshebber. En we belden haar even tijdens het ontbijt om er zeker van te zijn dat de voorbereiding optimaal verloopt. Ja, Lucinda, hoe is het daar? Zit je lekker aan het knekkenbreurt? Nou, daar heb ik even laten staan. Dat veel niet zo. Maar gewoon lekker brood. Dat kunnen ze niet alleen in Nederland goed. Hier ook. Zo. Met een eitje. Ah, prima. Hey, een WK-veldrijden in Denemarken. Wat is dat voor iets raars? Wonen daar überhaupt mensen die op een fiets zitten? Nou ja, blijkbaar wel. Nee, afgelopen seizoen wel wat dingen rond die fietsen. En ik heb ook een Deens ploeggenootje, dus dan kunnen ze wel hier. Oké, okay, oké. Hoe het parcours gaat zijn, dat weet ik niet. Ja, hoe het parcours gaat zijn. Wij volgen ook steeds die parcoursverkenningen. Ik hoor allemaal verhalen dat daar vlijmscherpe mosselschelpen liggen. Oh, nou, dan moeten we niet lekker rijden. Nee, ja. Maar ben je op parcours al geweest, Lucinda? Nee, we zijn nu onderweg met parcours. En ja, ik heb ook wel gelezen dat er snel bij ligt inderdaad. En wat schelpen en zo. Maar ik ga het dadelijk eens zelf zien. Ja, dikke banden in ieder geval. Eén groot voordeel van het feit dat het in Denemarken is, is dat er in ieder geval niet halfdronken Belgen voor je fiets kunnen springen, hè? Nou, ik denk dat de meeste gewoon ook afreizen naar hier. Ja, oh ja, ja, ja. Nou, Frank die beseft dat niet, maar in België hebben ze gewoon auto's en die rijden gewoon naar Denemarken toe. Ja, dat is ook weer waar, ja. Eén handje in de vangrail. Lucinda, nou zijn er heel veel Nederlandse veldrijsters en die zijn eigenlijk allemaal goed. Jij, hè, Marianne Vos. Denise Betsema. Denise natuurlijk. Betsema, ja. Wie gaat er winnen? Hoe gaan jullie dat oplossen met elkaar? Ja, ik denk dat we vanavond sowieso nog eventjes praten. Dan weten we allemaal hoe de koers is natuurlijk en zo. Ja, iemand van ons gaat natuurlijk sowieso winnen. Ja. Anders doen we wel iets fout. Hey, Lucinda, je staat natuurlijk wel te boek toch als dé favoriet, hè, op de WK-titel dit weekend. Voel je daardoor extra druk? Het valt nog mee. Natuurlijk merk ik wel wat spanning bij mezelf. Maar ik kan me nog redelijk rustig houden. En ja, ik zie het wel. Ja? Ja. Ik weet van Annemiek van Vleuten. Toen zij voor de allereerste keer wereldkampioen werd. Toen heeft zij een week lang geslapen in de regenboogtrui. Ik weet niet of ik dat ook ga doen, hè? Nee? Nee? Nee. Nee, toch wel een paar nachtjes. Ja, hij zal zeker dan wel zo mooi, als ik in mijn bed lig, dat ik er naar kan kijken. Maar of ik erin ga slapen, dat weet ik nog niet. Nee, nou ja. Ga maar eerst maar eens proberen te winnen. Ja, dat lijkt me verstandig om dat eerst maar eens te doen. Ja. Lucinda, dankjewel voor je tijd. Train een beetje rustig vandaag. Geen gekke dingen doen. Spaar jezelf. Kijk uit voor de gladde hellingen en de scherpe mosselen. En we gaan naar je kijken zaterdag. Ja, dankjewel. Ik vroeg me de hele tijd af waarom jij hier nou naast mij zit met een grote bak M&M's. Maar nu zie ik het. De finale van het Aziatisch kampioenschap. Hé, hey, de Asia Cup begint zo om 3 uur. Zeker. Japan tegen Qatar. Japan natuurlijk met Doan van FC Groningen. Maar Qatar is ook een bijzonder land. Want er zitten heel veel spelers die eigenlijk helemaal niet uit Qatar komen. Ja, ja, dat Qatar wordt echt verguisd. In de halve finale kregen spelers zelfs schoenen naar hun kop gegooid. Heb je dat gezien? Ja, chaos. Ja. Laten we even voorbeschouwen met Danny Hoekman. Een oudspeler van NEC, VVV en ook Manchester City. En hij heeft hele lange tijd in Qatar getraind. Ja, Danny, ben jij nou eigenlijk verrast door die goede resultaten van Qatar op de Asian Cup? Op zich niet, eerlijk gezegd. Kijk, als ik een paar jaar geleden had je ook zo'n handbalteam. Kan ik me nog herinneren dat ook heel succesvol was. Terwijl ze volgens mij een geschiedenis van handbal hebben nog minder als van voetbal. Ja, op zich ben ik niet verrast. Het simpele feit is dat Qatar, sinds ze natuurlijk bezig zijn met het organiseren van het WK, alles in het teken staat van voetbal. Dus dat traject zijn ze al 10 jaar geleden mee begonnen om de wereld te laten zien dat ze tussen aanhalingstekens, inderdaad ook kunnen voetballen. Ja, maar wat ze toen deden met het handbal, hè, wat jij verwijst er al naar, en nu ook met voetbal, volgens mij doen ze niks anders dan spelen. Ze uit omringende landen naar Qatar halen, en die krijgen dan een zak geld, en die krijgen een paspoort en een Arabische naam, en dan heb je in één keer best wel een goed team. Ja, ze spelen gewoon op in. Kijk, hoe het gaat namelijk, is dat ze 10 jaar geleden zijn ze begonnen om iedereen te naturaliseren. Ja, ze halen allemaal aanwastalent over de hele wereld vandaan. En die geven ze inderdaad een paspoort. Want het team zal ook in 2022 uit weinig Qatari bestaan. Ja. En ik kan je nu al zeggen dat, ja, minimaal kwartfinale wordt dat. Denk je dat serieus? En dan komen de sportieve belangen komen dan kijken. Hè? Ja, maar ik moet dit toch even verwerken, hoor. Danny Hoekman, jij hebt gewerkt in die contreien, maar jij denkt gewoon Qatar haalt straks op hun eigen WK de kwartfinale. Minimaal. Minimaal, ja. Hey, ja. Danny, jij hebt ook gewerkt in die contreien, hè? Kreeg jij toen ook een Arabische naam? Rinus Israël heeft ook in die contreien gewerkt. Ja. En die noemden ze altijd David Rinus. Maar gewoon omdat de naam Israël niet gebruikt mocht worden. Ja, dus ja. Heel apart. Dus, maar heette jij dan niet Danny Al-Hoekman Agrabal? Nou, misschien wel, maar je hebt het niet kunnen verstaan, denk ik. Ja. Ik ga nu al stiekem geld inzetten. €200 inzetten op Qatar. Haalt halve finale in 2022. Ja. Zou ik zeker doen. Ja, ja. Nou ja, kun je heel rijk mee worden. Nou ja, we gaan het zien. Ja. Dankjewel, Danny Hoekman. Oké, goed. Doei, doei. En als ik dan heel veel geld heb, weet je wat ik dan doe? Dan koop ik een hele dure spits voor FC Twente. Vandaag begint het Davis Cup duel Tsjechië-Nederland. En dat noemen wij hier op de redactie altijd de officieuze Martin Siebeck derby. Ja, absoluut. Vriend van de show en een tenniskenner puur sang natuurlijk. Ja, absoluut. Maar er is een hoop gebeurd in de tenniswereld. Djokovic heeft de Australian Open gewonnen. Indrukwekkend. Ja, en dan die Davis Cup. Andere opzet. Robin Haase gisteren zelfs nog gezegd dat hij dat verschrikkelijk vond. Hij zei, ik vind het super slecht, net als alle andere tennissers. Dan maar even checken of tennisleraar Siebeck al uitkijkt naar de tweestrijd tussen wat toch zijn twee thuislanden zijn. Ja, Martin, hoe is de sfeer? Goed, ik ben een beetje buiten adem. Oh? Ik zit met een meubel te verschouwen. Van beneden naar boven. Van boven naar beneden gaat makkelijker, moet ik zeggen. Ja, wat is het dan? Een zware tafel of zo, of een stoel? Nee, dat is een zware stoel en daar ga ik nou op zitten. Om naar jullie te kunnen luisteren. Oké. Okay. Nou, lekker zitten in die stoel. Lekker glaasje Chianti erbij. Hè? Ja. Een Lambruscootje. Ja. Het is een prachtige dag vandaag, moet ik zeggen. Ja, hoe is het weer in Calabrië? Mooie weer. Heel mooi. Martin, laten we het even hebben over de Davis Cup. Tsjechië-Nederland. Ja. Dat klopt. Vandaag. Ik vergat dat helemaal. Maar ik heb vanochtend, toen ik televisie heb aangedaan. Ja? In de bar waar ik altijd koffie drink. Daar zat India te spelen op gras tegen Italië. En toen dacht ik, oh, dan moeten Tsjechen en Nederlanders ook. Dat is soort kwalificatie voor die finale groep die in november dan die nieuwe Davis Cup. Voor wie ben jij eigenlijk? Voor Tsjechië of voor Nederland? Nou, ik ben altijd, wat tennis betreft, ben ik altijd voor tennis. Ik ben fan uitsluitend bij sporten die ik niet, begrijp. Bijvoorbeeld biljarten, daar kies ik altijd voor man. Met mooiere snor. Oh ja. Ik ben altijd voor Dick Jaspers. Of hij nou een snor heeft of niet. Ik ben altijd voor Dick Jaspers. Ja. Ik wil nog één dingetje vragen, hè, Martin. Ik heb zondagochtend zitten kijken naar Novak Djokovic. Hè. Ja. Ik geloof dat ik nog nooit iemand in een Grand Slam finale zo verschrikkelijk goed heb zien spelen. Je moet je voorstellen, als je zwemt in de zee, hè, en je denkt dat je verdrinkt, dan geef je alles. En op het laatst, als je toch gered wordt en je ligt op de strand, dan ben je ontspannen als een hond Pluto. Dan lig je op die strand en je bent helemaal los. En die Djokovic, die heeft zo keihard gewerkt in zijn leven, dat hij nou aan het einde van zijn carrière loskomt. En misschien heeft hij daar toch wel profijt van op dit moment, dat hij dat combineert met die krachttennis en tegelijkertijd hij slaat zichzelf altijd op de borst en kijkt naar de hemel. En nou ja, misschien is hij op die manier wat losser geworden, omdat hij beseft dat hoeveel Grand Slams hij ook wint, hij toch eens zal sterven. Nou, en dat heeft zelf Harry Mulisch niet willen geloven. En Djokovic vroeger zeker niet. Ja. Mooi. Ja, mooi, Martin. Mooi. Nou, Martin, we gaan genieten en we hopen jij ook. Dankjewel, dat ga ik doen. Voetballer Leon de Kogel die leefde jarenlang de droom. Profvoetballer spits bij FC Utrecht, VVV en Go Ahead Eagles. Maar op Malta ging het gruwelijk mis. Ja, hij speelde toen bij een Spaanse club en raakte betrokken bij een zwaar auto-ongeluk. En kreeg van de doktoren te horen dat hij nooit meer kan voetballen. Hoge doktersrekeningen volgden en Leon de Kogel die had moeite om rond te komen. Deze week werd bekend dat er een crowdfundactie is begonnen. En die heeft €18.000 opgeleverd. Er kan nog steeds gestort worden. Ja. Leon, goedemiddag. Hoe is het met je? Leon? Leon de Kogel. Verbinding is even verbroken. We gaan kijken of... Maar ik weet je, toen hij doorbrak bij Utrecht... ik vond hem een geweldige spits. En ik vond hem vooral een geweldige naam ook, man. Leon de Kogel. Dat is toch de allerbeste naam voor een spits die je maar kunt bedenken. Tragisch dan ook dat zoiets is gebeurd. Het is op een vakantie gebeurd in Malta, waarin die... Daar reden ze frontaal tegenaan. Ja. Leon, als het goed is hang je nu wel. Hoe is het met je? Nou, op dit moment redelijk. Het gaat niet heel slecht, maar ook natuurlijk niet goed. Want ik loop gewoon nog steeds met krukken en ik heb best wel aardig wat pijn aan mijn knie. Ja. En op dit moment staat er een bezoek 8 maart in het ziekenhuis weer. Omdat eerst wilden ze heel graag, dat zeiden ze niet, maar ze wilden denken aan een nieuwe protheseknie. Maar omdat ik zo jong ben, gaan ze toch kijken of ze door middel van een andere operatie iets aan mijn knie kunnen doen. Zodat ik die pijn niet meer heb en dat ik gewoon weer kan lopen zonder krukken. God man. Ja. Hey, maar Leon, daar vroeg ik me eigenlijk af. Hè. Je hebt toen het vreselijke ongeluk gehad. Hè. Ben je daar dan tegen verzekerd of zo als profvoetballer? Of weet ik veel, via de KNVB of zo? Ja, nou het lastige is natuurlijk... Ik was in Spanje werkzaam en zij hebben mij verzekerd... voor ongevallen of blessures op het veld. Dus buiten het veld is dat heel lastig. En er zijn dus juridische procedures voor en dat soort dingen. Maar het duurt allemaal gewoon verschrikkelijk lang en dat is nu aan de gang. Ja, want in principe zou het natuurlijk ook nog zo zijn... los van het feit dat de club je zou kunnen verzekeren... gaat dit natuurlijk in principe over via de verzekering... van degene die jou aangereden heeft. Maar daar heb jij ook daar is niets meer van vernomen. Nou, we hebben nu voor het eerst dan één reactie gehad. Dat was toevallig vorige week. Dus dat is dan een soort van positief. Alleen die geven nog steeds niet toe dat de schuldig zijn en die willen eerst nog van alles uitzoeken. En dat duurt gewoon heel erg lang. En dat maakt het soms best wel heel erg lastig. Ja. Alleen het enige positieve eraan is dat ze nu voor het eerst dan een brief hebben teruggestuurd. Ja. Waarin ze dingen opvragen. Ja. Goh, man, daar ben je profvoetballer, je leeft de droom, speelt in Spanje en er gebeurt zoiets, man. Ik vind het ongelooflijk. Ja. Ja, precies. Kijk, je bent gewoon... eerste half jaar speel je lekker daar... en dan ga je met de beste bedoeling gewoon op vakantie. En dan door het toedoen van iemand anders... ligt eigenlijk je hele leven overhoop. En dus ook geldproblemen... omdat je tegen zoveel medische kosten ook aanloopt. Toen is die crowdfundingsactie opgestart... Bij je oude club, FC Utrecht, om je te helpen. Dat is natuurlijk wel echt fantastisch, hè? Ja, ik heb natuurlijk begin geen interviews gegeven. Ik heb toen gezegd van ik wil een interview en omdat ik heel veel vragen kreeg. En toen heb ik gewoon heel eerlijk mijn verhaal gezegd. En toen is Caroline begonnen met een crowdfunding. En dat is zo aangeslagen wat niemand had verwacht eigenlijk. En wat mij, wat ik al zei, ik zo het kippenvel bezorgd dat mensen zo erg om me geven, laat ik het zo maar zeggen. Ja, dat is bijzonder. En dat samen met Go Ahead Eagles eigenlijk, die twee clubs, die hebben zich overal voor ingezet. En van buitenaf donaties. En ik vind de dingen die mensen erbij schrijven, dat is eigenlijk nog veel mooier om te lezen. Hoor. Ja. Dat doet je gewoon heel goed. Laten we toch nog even luisteren. Leon, laten we nog even samen luisteren naar een fragment van de voetballer Leon de Kogel. Bal voor de goal. Mulder niet overtuigend. En 2-2. Het is 2-2 door invaller De Kogel. Een wedstrijd voor invallers. Deze editie van Heerenveen tegen Go Ahead Eagles. En wat zal er van zijn schouders afvallen? De Kogel die eindelijk die goal te pakken heeft in de Eredivisie. Ja, hoe is het om dit terug te horen, Leon? Ja, en het gekke is, als ik soms op de laptop zit of zo, zit ik ook gewoon filmpjes terug te kijken. En dat dan... Ja, dan is het misschien nog moeilijker om te beseffen dat je nooit meer gaat voetballen op dat niveau. Alleen kan ik wel terugkijken en denk van ik heb toch wel wat mooie dingen laten zien. En daarom zijn de mensen mij denk ik ook nog niet vergeten. Ja. Nee, precies. Voetballen zelf, dat gaat dus niet meer lukken. Maar je bent wel van plan om in de voetballerij te blijven werken, toch? Als dat zou kunnen. Ja, precies. Ja, ik ben nu dan bezig. Ik wil eerst mobieler zijn en zonder krukken kunnen lopen. Maar ik ben bezig. Ik heb mijn UEFA C, TC3 diploma had ik al gehaald. En ik wil nu mijn UEFA B, dan diploma van trainersvak, gaan halen. Ja. En daar wil ik me eerst op gaan focussen. En dat lijkt me gewoon heel erg leuk om die jongetjes ook wat bij te brengen. En ja. Ik denk dat ik best wel wat over te brengen heb. Ja, dat denk ik ook. Mooi. Nou, Leon, mooi. Goed om jou te spreken. Ja. Leon de Kogel, dankjewel. Yes, nou dan zijn we aan het einde gekomen van deze episode van Radio Bureau Sport. En zoals u van ons gewend bent, sluiten we dan af met die vermaledijde mystery guest. Ik hoor straks iemand praten en dan moet ik raden van wie die stem is. Iemand uit de wereldwijde sportwereld die hoe dan ook in het nieuws is geweest. En door middel van gerichte vragen ga ik erachter proberen te komen wie dat is. Famous first words, mystery guest. Bent u er klaar voor? Hallo, hoort u mij? Hallo, is daar iemand aan de andere kant van de lijn? Hallo? Hallo, ja. Wacht even. Lekker! Lekker! Kom hier! Kom! Oké, het is een meneer, de mystery guest, zo te horen. Het heeft een beetje gesneeuwd hier bij ons in Hilversum. Bij u heeft het bij u ook gesneeuwd? Ja. Ik zie hier alleen nog maar sneeuw. Het is overal sneeuw. Ja, nou, daar kan ik ook wel van genieten, zo'n mooi winterslandschap. Hey, maar meneer de mystery guest, bent u ook een wintersporter? Skiën of een schaatser of zo misschien? Nee. Schaatsen kan ik niet. Wacht even hoor. Fassie, kom hier bij papa blijven. Oh. Verdomme. Nee. Kutel. Maar mijn sporter heb je handen en je hoofd bij nodig. Je handen en je hoofd? Bent u Roel Boomstra, die Nederlandse dammer? Nee. Ik begrijp de gedachte, maar het is intensiever. Het is fysieker. Kijk, mijn mooiste sportmoment uit mijn leven, dat is alweer 45 jaar achter mijn grote vriend. Rustig. Hey, veel mensen denken dat ik in de politiek zit, maar dat is helemaal niet zo. Wacht even, Frank Ernst Everblij. Spat met je hoofd en handen, hoog weer 45 jaar terug. Kou, veel sneeuw, blaffende honden, achternaam die politiek. Doe jij nou Rudy Lubbers na, die oud-bokser? Ja, man, fantastische uitzending van Andere Tijden Sport. Die man die zit in de kou in Hongarije. Houd toch op, die klinkt als een dronken Harry Slinger die Harry Verwegen nadoet. Ik vond hem eigenlijk wel lijken. Heel slecht. Ja, tot volgende week. NPO Radio 1 feliciteert Best-Jan Akjol. Ja, goedenacht dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Met zijn programma Onze Man in Deventer wint hij de publieksprijs De Nachtwacht Award. Een programma waarin ik in mijn woonkamer in Deventer... Benieuwd of alle stemmers gelijk hebben? Luister deze week als columnist en schrijver Henk Spaan te gast is. Op NPO Radio 1. Onze Man in Deventer. Morgennacht om 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen. Met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. Hey, hart voor de zaakhebber. Geweldig, die inzet elke dag. Maar... hoe is de koffie bij jullie? Op veel werkplekken wordt nog steeds matige koffie geschonken. Bah! Tijd voor actie! Ga naar meld.matigekoffie.nl. Start je petitie en maak kans op een Pelican Rouge koffiebar. Strijd mee voor goede koffie. Met de groeten van Selecta. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Ga naar meld.matigekoffie.nl en start je petitie met groeten van Selecta. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond... zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren... heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij.